آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیٹ چلاتے وقت اگر کسی مرد کی تصویر آ جائے اور اسلامی بھائی اس کمپیوٹر کو چلا رہا ہو تو اس تصویر کو دیکھ سکتا ہے، اگر وہ تصویر کسی ایسے مرد کی ہو جس نے نیکر پہنی ہوئی ہو تو کیا پھر بھی اسے دیکھ سکتا ہے؟ یار اندر سے کوئی ننگا ہوگا تو اس کو تھوڑی دیکھا جائے گا، نیکر پہنی ہے تو رانے اس کی ننگی ہے جو ستر کھلا ہوا ہے، تو اب تو نہیں دیکھیں گے. اب یہ بےچارے جن ملکوں سے ہیں وہاں تو تصویر کی کہاں بات ہے، زندہ لوگ نیکرے پہن پہن کے گھومتے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی نگاہوں کی حفاظت واجب ہے. یہاں تک کہ کسی کا گھٹنا کھلا ہوا دیکھنا بھی حرام ہے. اب تو یہاں بھی ہو گیا باب المدینہ میں بھی. اچھا واقعی بہت بری حالت ہے، کیسے نگاہوں کی حفاظت کرا دی خلوت کے باہر. جتنا کم سے کم آدمی گھر سے نکلے جب تک ضروری نہ ہو جائے گھر سے باہر ہی نہ نکلے، یہی سمجھنا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے، کسب حلال کے لیے گھر سے نکلے، باقی فضول گھر سے نہ نکلے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں خواہ مخواہ جو کچھ کرتے ہیں، آپ لوگ آپ کو پتا ہے، مجھے تو خیر گھومنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بہت ہی کم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.